Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Środa, 1 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Nie tylko urzędnicy sądowi, a także sędziowie krakowskiego sądu apelacyjnego są podejrzewani o łamanie prawa. Za chwilę w serwisie Trójki szczegóły tej sprawy. Trudna sytuacja humanitarna w ukraińskiej Adwijiwce, choć w mieście po kilku dniach walk. W końcu jest rozejm. Wśród pracowników administracji publicznej zaledwie 2% stanowią osoby niepełnosprawne. Trwają działania, które mają to zmienić. Śledztwo w sprawie działania na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie zatacza coraz szersze kręgi. Jak poinformował dzisiaj prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, postępowaniem zostało objętych kilkudziesięciu sędziów sądów powszechnych. A cała sprawa ma związek z fikcyjnymi zamówieniami na świadczenie różnych usług dla Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W studiu jest Ksenia Maćczak. Kseniu, co już wiadomo w tej sprawie, bo prokuratorzy są oszczędni w informowaniu o postępach śledztwa. Ustalenia CBA i prokuratury wskazują, że w ciągu ostatnich lat wokół Sądu Apelacyjnego w Krakowie stworzono sieć wielu firm powiązanych kapitałowo, towarzysko i rodzinnie z dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz dyrektorem centrów zakupu dla sądownictwa. Realizowały one głównie fikcyjne zamówienia na świadczenie usług w postaci analiz czy różnego rodzaju opracowań. Dlatego w tej sprawie zarzuty przywłaszczenia ponad 10 milionów złotych usłyszało już 5 osób. Nieoficjalnie wiemy, że zarzuty ma też usłyszeć były prezes Sądu Apelacyjnego. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski faktycznie nie chce ujawniać zbyt wielu szczegółów, ale potwierdził doniesienia medialne, że śledztwem objęci są nie tylko urzędnicy sądowi, także sami sędziowie. Śledztwo prokuratury regionalnej dotyczące działalności Sądu Apelacyjnego w Krakowie dotyczy także sędziów sądów powszechnych, kilkudziesięciu sędziów sądów powszechnych. I warto o tym wiedzieć, szanowni państwo. Oczywiście żadnych więcej szczegółów na ten temat nie mogę powiedzieć. Ale śledczy szacują, że może chodzić o wyprowadzenie w sumie kilkudziesięciu milionów złotych z budżetu Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Minister Sprawiedliwości odsunął już od czynności służbowych prezesa sądu Krzysztofa Sobierajskiego. Kilka dni później on sam podał się do dymisji, zaprzeczając, że miał jakikolwiek związek z przedstawianym przez prokuratorów procederem. Ksenia Maćczak, dziękujemy za tę informację. A w serwisie Trójki przenosimy się na Ukrainę. Jest rozejm w Adwijiwce. Po trzech dniach ostrzału miasta prowadzonego przez prorosyjskich separatystów walki zostały przerwane. Dzięki temu służby mają czas, aby naprawić zniszczone przez walki linie energetyczne. W mieście cały czas brakuje prądu, ogrzewania i wody, a w czasie walk zginęła kobieta. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformował szef policji obwodu donieckiego, w Awdijiwce znaleziono ciało kobiety, która zginęła od odłamków pocisku. Wcześniej ukraińskie władze informowały o dwóch osobach rannych. Miasto kolejny dzień było ostrzeliwane przez separatystów z artylerii, w tym z rakiet Grad. Uszkodzeniu uległo około 20 budynków. Pociski uszkodziły też linie przesyłowe prądu. Wiele domów zostało bez ogrzewania. Zerwana jest sieć komórkowa. Ukraińskie władze organizują dla mieszkańców Awdijiwki punkty, w których mogą się oni ogrzać i posilić. Według informacji przekazanych przez ukraińskie wojsko, w ciągu ostatniej doby w Awdijiwce rannych zostało 15 ukraińskich żołnierzy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Donald Trump to polityczny nowicjów, też tak uważa prezydent Iranu Hassan Rouhani. Zaostrza się spór na linii Iran-Stany Zjednoczone. A powodem jest oczywiście decyzja amerykańskiego prezydenta, który na 3 miesiące zakazał wjazdu do Stanów Zjednoczonych obywatelom 7 krajów muzułmańskich, w tym właśnie Iranu. O szczegółach Wojciech Cegielski. Amerykański prezydent argumentował, że powodem wprowadzenia zakazu m.in. dla obywateli Iranu jest bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i walka z terroryzmem. Irański prezydent Hassan Rouhani w opublikowanym właśnie przemówieniu telewizyjnym określił Donalda Trumpa mianem politycznego nowicjusza, któremu potrzeba wiele lat, aby zorientować się, co się dzieje na świecie. Oskarżył też nowego prezydenta o złamanie międzynarodowych porozumień. Wydaliście nam wizy, podstemplowaliście je w paszportach, podpisaliście je, a teraz mówicie, że są one nieważne i nie można wjechać do waszego kraju. Amerykański rząd narusza wszystkie międzynarodowe porozumienia. Wcześniej irańskie władze nie wykluczyły kroków odwetowych wobec Stanów Zjednoczonych, w tym wprowadzenie zakazu wjazdu Amerykanów do Iranu. Do tej pory jednak nie podjęto w tej sprawie żadnych decyzji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki o działaniach, które zapowiada Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a które mają spowodować, że więcej osób nie w pełni sprawnych będzie mogło pracować. Dziś zatrudnionych jest zaledwie 0,5 tysiąca. Do pracy osoby niepełnosprawne może przyjmować w większym zakresie niż teraz administracja publiczna, uważa prezes PFRON-u Robert Kwiatkowski. Zatrudnienie w administracji centralnej na poziomie 2%. W tej chwili prowadzimy rozmowy z wieloma ministerstwami, żeby właśnie wspólnie przygotować się, w jaki sposób ogłaszać konkursy. Administracja ma pieniądze na zatrudnienie osób na wolne miejsca.

Polski Instytut Dyplomacji miał tylko jeden z elementów, jak kształcenie i szkolenie. Zajmował się seminariami, zajmował się działalnością wydawniczą i tak dalej. Tylko dlatego, że jego poprzednik ustanowił tę właśnie instytucję, postanowił to rozwiązać. O nowym systemie szkolenia dyplomatów już za chwilę opowie Łukasz Walewski. Na marginesie sprawy Lecha Wałęsy opowiemy dziś o pracy grafologów. Badamy typ pisma, ogólny obraz pisma, poziom wyrobienia, stopień staranności, czytelność, uzupełnienia, podkreślenia, retusze, wstawki, różnego rodzaju przekreślenia. O pracy grafologów za pół godziny. W trzech stronach świata dziś o wojnie u naszego sąsiada. Walki na wschodzie Ukrainy rozgorzały z nową intensywnością, choć w tej chwili akurat od godziny obowiązuje rozejm. O sytuacji Ernest Zozuń opowie kwadrans przed 17. Po 17 opowiemy o planach ograniczenia prędkości na naszych autostradach. Można znaleźć na niektórych odcinkach takie miejsca, które były dostosowane właśnie do tej niższej prędkości niż dzisiaj faktycznie jest dopuszczalna. Słyszałem kiedyś takie fajne zdanie, że jeździmy samochodami z obecnych czasów z prędkościami, które będą funkcjonowały w przyszłości po wczorajszych drogach. Jakie ograniczenia byłyby optymalne dla naszych autostrad przy aktualnym natężeniu ruchu? O tym za godzinę. Zajrzymy także do warzywniaka. Najbardziej w tej chwili zdrożała sałata lodowa, której jest bardzo mało na rynku i kosztuje około 9 zł 30 groszy za sztukę i to są ceny hurtowe. Zdrożały także szpinak, papryka, pomidory i ogórki. Dlaczego? O tym po 17. Pociąg do tramwajów to tytuł dzisiejszego reportażu. Często czekam na skład. Czyli gra rolę kolor, miejsce, pora dnia? No chyba wszystko. Wszystko gra. Numer i kształt, typ wagonu, miejsce. Japończyk w Krakowie te zdjęcia robi dla piękna naszych krakowskich maszyn w ruchu. Pociąg do tramwajów. Reportaż o 18.15. I jeszcze jeden temat. Muzyka w sklepach, że czasami za głośno. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym obejrzeć tę sukienkę, mogę? Tak, a czy jakiś rozmiar? A może pani ściszyć trochę tę muzykę, bo ja nie bardzo się jestem w stanie skupić. Pani nie przeszkadza ta muzyka? Może pani tak pracować? Proszę pani, takie warunki są. I o takich warunkach opowiemy za kwadrans. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. No i zobaczymy, co popołudnie przyniesie. 22,7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. Dariusz Pieruk już przy telefonie do 19. 22,7 trójek. Zaczynamy piosenką dnia Your Home. To Aneta Nayan. Let me be by your side for a while. Aneta Najan zaśpiewała. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zmiana jakościowa, kosmetyczna czy polityczna? Gdzie przyłożyć ucho, tam inne opinie. Od dziś przyszli polscy dyplomaci będą się kształcić w nowej placówce. Co się zmienia i dlaczego? O tym Łukasz Walewski. To już kolejna rewolucja w systemie kształcenia polskich dyplomatów od 1989 roku. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski uroczyście zainaugurował dziś działalność Akademii Dyplomatycznej MSZ, która zastąpiła Polski Instytut Dyplomacji imienia Ignacego Paderewskiego, utworzony jeszcze przez Radosława Sikorskiego 5 lat temu. Dzisiaj nie tylko stają się pracownikami, ale również zaczynają wchodzić na stanowiska kierownicze, roczniki, które urodziły się poza PRL-em. Dyplomacja Polski powinna już mieć nowe oblicze. Oblicze nowego, młodego pokolenia. Stąd też otwieramy się szeroko na to pokolenie. W tym roku Akademia Dyplomatyczna o 100% zwiększyła aplikację. Od dziś także Polska ma 17 nowych dyplomatów, bo tylu nowych urzędników otrzymało z rąk ministra Waszczykowskiego pierwszy stopień dyplomatyczny. To był ostatni rocznik z zamkniętego Instytutu Dyplomatycznego, a na nową aplikację dyplomatyczno-konsularną już w Akademii Dyplomatycznej przyjęto 31 osób. Jakie będą jednak różnice między Instytutem a Akademią? Poza zmianą nazwy i oszczędnościami na poziomie 3 milionów złotych, po redukcji 10 etatów zmienia się nieco sposób kształcenia, a także procedura naboru i to, jak przekonuje szef Akademii Dyplomatycznej Jacek Czaputowicz, ma sprawić, że do dyplomacji trafią poszukiwani specjaliści. Mniej jest lingwistów, mniej jest językoznawców, którzy mieli łatwość uzyskania certyfikatów, a mamy troszkę inny przekrój, jeśli chodzi o wykształcenie. To, na co zwracam uwagę, prawnicy, prawie 1/3, ekonomiści, to czego nam potrzeba. Jerzego Maria Nowaka, nestora polskiej dyplomacji i byłego ambasadora m.in. przy NATO, zaskakuje jednak to, że system kształcenia polskich dyplomatów znów przewracany jest do góry nogami. I to już po raz czwarty, choć Instytut Dyplomacji miał temu położyć kres. Nowak wylicza, zaczęło się już w PRL od likwidacji utworzonej tuż po wojnie SGSZ, czyli Szkoły Głównej Służby Zagranicznej. No znowu wchodzimy w tą samą sytuację, to znaczy marnowania ciągłości po rozwiązaniu SGSZ-u, po zniszczeniu biblioteki. Była próba naprzód Skubiszewskiego nieudana utworzenia nowej jakiejś uczelni. Potem była próba połowicznie udana stworzenia uczelni przez Adama Daniela Rotfelda. Taka Akademia Dyplomatyczna została przyłączona do Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Potem to zaczęło podupadać i wreszcie stworzono ten instytut i myślałem, że wreszcie Polska, podobnie jak inne kraje, uzna za konieczne dobre przygotowywanie ludzi. Decyzję o likwidacji Polskiego Instytutu Dyplomacji podjął w zeszłym roku minister Witold Waszczykowski, a resort tłumaczył ją finansami, przekonując, że 1/3 z prawie 8-milionowego budżetu była przeznaczana na szkolenia przyszłych dyplomatów, a pozostałe 2/3 na utrzymanie tej instytucji. Po drugie, autonomiczny wobec ministerstwa instytut robił to, co ministerstwo może robić samo, przekonuje kierownictwo MSZ-u, bo przecież to i tak obecni czy byli dyplomaci mają szkolić młodych adeptów. I o tym dzisiaj mówił także minister Waszczykowski, zwracając się do nowych aplikantów. Macie państwo od kogo się uczyć, akurat kadra wyselekcjonowana ma za sobą głębokie doświadczenie. A po trzecie, instytut zajmował się też działalnością niezwiązaną z kształceniem, jak na przykład wydawaniem książek. Jak zauważa jednak były szef protokołu dyplomatycznego Jan Wojciech Piekarski, cała zmiana może mieć też inne przyczyny. Jest to decyzja, która wskazuje na to, że minister Waszczykowski chce wszystko zmieniać i powiedziałbym likwidować wszelkie złogi po ministrze Radosławie Sikorskim, którego to było dziecko, to on utworzył. W dniu inauguracji Akademii Dyplomatycznej można tylko się zastanawiać, ile kadencji i kolejnych rządów przetrwa ta nowo powstała instytucja. Jak dodaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, najwięcej nowych dyplomatów potrzeba nam teraz w instytucjach międzynarodowych. Dlatego resort zapowiada zmiany w ustawie o MSZ, które sprawią, że dyplomatami częściej będą mogli zostawać nie tylko urzędnicy po aplikacji, posiadający stopnie dyplomatyczne, ale także na przykład ludzie nauki czy kultury. O nową akademię i o stary instytut pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Goldfrapp. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zostajemy przy muzyce, przy głośnej muzyce. Zapraszamy do Trójki. Jest dodatkiem do wystroju i asortymentu sklepu. Ma tworzyć atmosferę miejsca i zachęcać do kupowania. Ale bywa, że muzyka w sklepach, zamiast uprzyjemniać klientom zakupy, katuje ich uszy, bo jest po prostu zbyt głośno. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym obejrzeć tę sukienkę, mogę? Tak, a jaki się rozmiar? A może pani ściszyć trochę tę muzykę, bo ja nie bardzo się jestem w stanie skupić. Pani nie przeszkadza ta muzyka? Może pani tak pracować? To faktycznie przeszkadza. Od razu chce mi się wyjść jak najszybciej. Podobnie jest w niektórych restauracjach. To w ogóle przeszkadza. I co wtedy? Wolałabym jakąś spokojniejszą i cicho, żeby się można z kimś... Bo wiadomo, do restauracji się idzie porozmawiać. Ja sama wiem po sobie, że mam ochotę z takiego sklepu wyjść, ale rozumiem, że jest to jakiś chwyt marketingowy. Istnieje coś takiego jak marketing sensoryczny. Doktor Michał Lutostański, socjolog z Uniwersytetu SWPS. Różne firmy starają się nas oddziaływać zapachami albo właśnie dźwiękiem. Jest na przykład taki chwyt, gdzie w działach z winami puszcza się muzykę francuską, kiedy zalegają wina francuskie i ludzie podświadomie sięgają po wina z tego kraju. Jest też znana sieć sklepów odzieżowych, które stworzyli sklepy przypominające kluby nocne, gdzie samo wejście do sklepu jest takim doświadczeniem. No i sklepy odzieżowe, które kierują swoje ubrania do ludzi młodych, puszczają głośną muzykę, żeby to wejście do sklepu było takim doświadczeniem, taką małą, gdzieś podświadomą imprezą i żeby się tam chciało wrócić, bo młodzi ludzie potrzebują doznań, więc wejście do sklepu już samo w sobie jest doznaniem, a nie tylko zakupami i chce się tam wracać. Też jest to elementem jakiejś urozmaicenia i rozrywki. Pod warunkiem, że jest cicho, a jak jest bardzo głośno? Myślę, że to zależy od czyjegoś gustu i od tego, jak jest przyzwyczajony do tych zakupów. A wyobraża pan sobie pracę w takim hałasie? Nie bardzo. Każdego człowieka inaczej ucho odbiera dźwięki. Dla każdego inny jest rodzaj natężenia. Marta Karcz, protetyk słuchu. Ale przyjmuje się, że około 75 decybeli to już jest taka, można powiedzieć, praca w hałasie. Maksymalnie godzina, półtorej to można by było powiedzieć, że jest już to naprawdę ogromne obciążenie nie tylko dla uszu, ale głównie dla naszego mózgu, tak? Bo to ten mózg przetwarza te nasze dźwięki. Czy przepisy mówią o jakichś właśnie normach dla takich pracowników sklepów? 80 decybeli to jest taki próg, kiedy rzeczywiście ta czerwona lampka się powinna zapalać pracodawcy, że powinien podejmować już działania. Anna Wójcik, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie. Oczywiście wówczas należałoby już jakieś konkretne rozwiązania proponować. Czy na przykład za pracę przy głośnej muzyce przysługuje takiemu pracownikowi choćby jakiś dodatek? Częstsze wizyty u specjalisty od słuchu? Jeżeli chodzi o dodatki finansowe, to raczej nie. Chyba, że to jest w układzie zbiorowym pracy, bo takowe jeszcze też nieraz organizacje związkowe wynegocjowują, ale generalnie pracodawca ma zapewnić pracownikowi zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi, niebezpiecznymi występującymi w środowisku pracy. A czy to nie jest właśnie? Hałas jest jednym z takich czynników. Mam paru pacjentów, którzy pracują właśnie na kasach w supermarketach i mają już problemy ze słuchem, zauważają, że jak jest cisza, to po prostu ta cisza im przeszkadza już, bo są przyzwyczajeni do takiego ogromnego hałasu, że no, ta cisza jest dla nich czymś nienaturalnym. A jeśli chodzi o klientów, którzy wchodzą w taki hałas? Tutaj też możemy powiedzieć o czymś takim jak nagłe takie uderzenie głośnych dźwięków i możemy nawet mówić czasami o urazie akustycznym. Muzyka, która jest targetowana do różnych grup, czasem wąskich, może nam się wydawać głośna i chaotyczna, natomiast może być bardzo popularna w danej grupie młodzieżowej, czego niekoniecznie jesteśmy w stanie zawsze zrozumieć. Czyli to nie jest tak, że te sklepy puszczają chaotyczną muzykę, tak jak czasami nam się wydaje. W dzisiejszych czasach, gdzie marketing jest tak rozwinięty, nie ma rzeczy przypadkowych. W sklepach sieciowych cała filozofia, nawet muzyki, jest w 100% przemyślana. Specjaliści mówią, że głośna muzyka w sklepach jest także po to, by szybciej podejmować decyzje, bo w hałasie zakupy robi się szybciej. No ale to może być decyzja taka, że wychodzimy i to szybko. Izabela Woźniak chodziła po sklepach i słuchała. No i teraz, bo to także ma ta głośna muzyka i dobry sprzęt w sklepie, ma także swoje dobre strony. Proszę sobie wyobrazić, że wchodzimy do sklepu i to nie jest drogeria ani pasmanteria. Leave me be. bo to sklep metalowy, gwoździe, śruby. Wiertarki i piły. Pani Agnieszka twierdzi, że to nie był sklep metalowy, to był sklep elektryczny. No, w takich, przy takiej muzyce to można robić zakupy. 22 i 7 trójek. Minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Gwałciciel z Grudziądza zatrzymany za granicą. Mężczyzna z prawomocnym wyrokiem ukrywał się od listopada. Został skazany na 10 lat więzienia za to, że sprowadzał nastolatki młode kobiety do swojego domu i tam gwałcił. O jego zatrzymaniu informuje Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji. 68-letni Marian D., który poszukiwany był listem gończym, tu został zatrzymany dzisiaj na terenie Wielkiej Brytanii. Trwają w tej chwili procedury związane z realizacją europejskiego nakazu aresztowania. Jeszcze nie wiadomo, kiedy mężczyzna zostanie deportowany do kraju. Uprzywilejowane kolumny, nie dla wszystkich VIP-ów. Platforma Obywatelska kończy pracę nad nowelizacją ustawy o kodeksie drogowym. Projekt w przyszłym tygodniu ma trafić do marszałka Sejmu. Zdaniem PO obecnie lista osób, które korzystają z limuzyn z kogutem, jest zbyt długa. Wśród uprawnionych są premier, prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz ministrowie, a także samorządowcy. PO chce tę listę skrócić do prezydenta, premiera, marszałków, a także delegacji zagranicznych. Nawet 2 lata więzienia grożą studentowi Politechniki Rzeszowskiej. 20-latek na zajęcia przyszedł w koszulce z nazistowskimi symbolami. Prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia. Student przyszedł na wykłady w koszulce. Z frontu był herb galicyjski, który stanowił logo ukraińskiej 14. Dywizji Grenadierów SS, a z tyłu na koszulce był bardzo ładny napis gotykiem niemieckim Galicję.

tomorrow again to do it over again. So smile and then baby take my breath away. With the good Lord willing, I'll be happy to say that daddy loves mama and mama loves him. Tomorrow again to do it over again. We found our home, something we can build for years in your arms and oh, I'll be there to wipe your tears. We all get to see who we grow up to be, an anchor when in doubt, an ocean when in drought. We aim for it all. We lift up these walls to make this house our home. Dancing in the kitchen in the pale moonlight, only care in the world is that our kids are all right. Daddy loves mama and mama loves him. Tomorrow we get to do it over again. Smile at me, baby, take my breath away. With a good old willing, I'll be happy to say that daddy loves mama and mama loves him. Tomorrow we get to do it over again. Dancing in the kitchen in the pale moonlight, only care in the world is that our kids are all right. Słuchałem przed chwilą o sklepach i o różnej muzyce puszczanej w tych sklepach. Nie słuchałem całej, być może nie słyszałem, ale chciałem też zwrócić uwagę, że bardzo duża moda teraz na zapachy różne jeszcze w tych sklepach. I to czasami są tak intensywne zapachy, że też niektórzy klienci muszą na szybko robić w tył zwrot z tych sklepów, uciekać, bo no są po prostu ludzie uczuleni, którzy dostają ataków kaszlu i słabości. A przy okazji chciałem pozdrowić panią dentystkę, u której leci taka muzyka fajna. Ja bym bardzo chciał do pani takiej trafić kiedyś. Zapraszamy do Trójki. No, taki zakład stomatologiczny, gabinet słychać z daleka. 22 i 7 trójek, to znaczy nie wiadomo, czy słychać pacjentów, czy muzykę, ale będzie słychać. 22 i 7 trójek albo ZD3, małpa.polskieradio.pl. Za 19 minut, godzina 17. Charakter pisma, kształt i grubość liter, a nawet szerokość marginesów, czy odstęp między wyrazami. To wszystko muszą zbadać grafolodzy, gdy w grę wchodzi potwierdzenie autentyczności pisma lub czyjegoś podpisu. Eksperci, aby wykryć ewentualne fałszerstwo, muszą zastosować wiele skomplikowanych technik. W ten sposób badana była na przykład autentyczność dokumentów wsteczki tajnego współpracownika Bolka. Praca grafologa to w dużej mierze analiza i porównywanie ze sobą różnych tekstów, mówi Kamila Nowicka-Kiliś z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Przede wszystkim kompletuje się do tych badań odpowiedni, adekwatny pod względem jakościowym i ilościowym materiał porównawczy. Albo rękopisy, albo podpisy, które będziemy ewentualnie później analizować. Badamy typ pisma, ogólny obraz pisma, poziom wyrobienia. Maria Kała, dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Stopień staranności, czytelność, uzupełnienia, podkreślenia, retusze, wstawki, różnego rodzaju przekreślenia. Inne cechy motoryczne, tempo pisania, impuls pisania, następstwo kreślenia znaków, nacisk, czyli mechanizm cieniowania. Jest to takie zajęcie jak najazd kamery, jak się tak filmuje taki obraz. Najpierw oglądamy te cechy ogólne, czyli na przykład układ tekstu na podłożu. Każdy z nas ma nawyki w komponowaniu danego dokumentu, tekstu, listu, tu i tak dalej. Cechami, które bierzemy pod uwagę, to są cechy topograficzne, czyli kształt i tendencja marginesów, czy zachowane są marginesy, czy są proste, czy są ukośne, obecność, brak akapitów, układ wierszy względem siebie i liniatury, odstęp między wierszami, wyrazami i znakami, rozmieszczenie nagłówków i dat. Są także takie cechy, z których istnienia nie zdajemy sobie sprawy. Profesor Piotr Girdwoń z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. To są takie cechy, które dotyczą na przykład w jaki sposób naciskamy środkiem pisarskim na papier, ponieważ nasze pismo przebiega nie tylko w dwóch wymiarach, tak jakby nam się wydawało, ale także w trzech, dlatego że ta ręka pracuje również w trzecim wymiarze i dociska ten środek, więc tych cech jest naprawdę bardzo dużo. To nie jest odcisk pieczątki. Człowiek sporządza każdą literę jakimś tam ruchem, więc w związku z tym my ten ruch analizujemy i jak gdyby identyfikujemy nie sam kształt znaków, tylko jak gdyby ruch, którym ten znak został nakreślony. Czy w takim razie, jeżeli pobieramy próbki, to też ważne jest chociażby w jakiej pozycji piszemy albo którą ręką? Oczywiście powinniśmy mieć w miarę różnorodnie pobrany ten materiał, dlatego że bardzo często nie wiemy, w jakich warunkach został złożony podpis dowodowy. Czy to było tak, jak tutaj siedzimy przy biurku, czyli w taki naturalny sposób, kiedy podpisujemy dokumenty, ale wiemy, że dokumenty czasami podpisujemy, zwłaszcza tu na uniwersytecie, czasami się podpisuje, nie wiem, na korytarzu, niemalże na plecach kogoś. Może też być sytuacja taka, że wykonawca zapisów dowodowych, co mamy bardzo często w przypadkach oszustw bankowych na przykład, zaraz po dokonaniu przestępstwa, oszustwa, złożeniu podpisów i tak dalej, potrafi zmienić świadomie swój grafizm. Możemy mieć z sytuacją do czynienia, że na przykład parę lat wcześniej człowiek był zdrowy, a teraz jest chory. Lub na odwrót, czyli jeżeli mamy dokument aktualny z zaburzeniami, nie możemy go porównywać z dokumentem sprzed lat, które były w pełni sprawnie nakreślone. Czy da się podpis przez kogoś innego niż autor danego podpisu odtworzyć w 100%? Tak, najsłynniejsza sprawa najsłynniejszego fałszerza pamiętników Hitlera czy dzienników Hitlera. Kiedy to fałszerz tak dobrze odtwarzał pismo Hitlera, że nie dość, że nabrał co najmniej dwóch ekspertów i do takich znanych, ale jeszcze trzeba powiedzieć, co też jest bardzo ciekawe, że część materiału porównawczego, czyli tego, który uchodził za niewątpliwie autentyczny, nakreślony przez Hitlera, również była dziełem tego fałszerza. W związku z tym fałszerstwem był zarówno materiał dowodowy, jak i materiał porównawczy. No ale to już jest zadanie dla prokuratury, żeby określić, który materiał jest na pewno autentyczny. O to, jak się sprawdza autentyczność podpisu, pytał Mariusz Krzemiński. To tyle, jeśli chodzi o pracę grafologa. Wracamy do pracy stomatologa. Albo jej ACDC jest komentarzem do wydarzeń politycznych na świecie, albo zagłuszaniem z tego, co dzieje się w gabinecie. Tak czy inaczej, Kobida robi to z biglem. Gratulujemy. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. W studiu jest już Ernest Zozuni, nasz gość. Już za chwilę w trzech stronach świata porozmawiamy o sytuacji na Ukrainie, gdzie dziś walki, no dziś, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin walki rozgorzały z nową intensywnością. Tak, to prawda. Za chwilę o tym wszystkim państwu opowiemy dokładnie i spróbujemy się zastanowić, kto z tego wyciągnie jakie korzyści. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. To jest świadome prowokowanie katastrofy humanitarnej. Tak, o zaostrzeniu walk na wschodzie Ukrainy w rejonie miejscowości Awdiejewka mówi ukraiński minister spraw zagranicznych Pawlo Klimkin. Od kilku dni z Donbasu płyną informacje o wznowieniu walk. Obie strony oskarżają się o kolejne podsycanie tej wojny. Kto zyska, kto straci i co o tym? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Fars na fonie tragedii. Farsa na tle tragedii. Kijów stara się osiągnąć polityczne zyski. Wydarzenia w Awdiejewce stały się powodem dla kolejnej informacyjnej prowokacji. Oznajmia jasno swoim telewidzom rosyjski kanał informacyjny. Dalej zwraca uwagę na to, że zaostrzenie sytuacji na Donbasie zbiegło się z wizytą ukraińskiego prezydenta w Berlinie i że to argument na to, by, tu znów cytat, jak mantrę powtarzać Europie, że powinna utrzymać nałożone na Rosję sankcje. Tak w sposób jasny i klarowny objaśnia wszystko Kreml, ale czy prawdziwie? Z drugiej strony słychać? Nasi żołnierze jedynie bronią swoich pozycji, mówi o sytuacji wokół Awdiejewki ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Nie wydano żadnych rozkazów atakowania, nie możemy nawet odpowiedzieć na ogień z tamtej strony, bowiem artyleria, z której ostrzeliwane są nasze pozycje, umieszczona jest w dzielnicach Doniecka zamieszkałych przez ludność cywilną. Pociski trafiają również w cywilne budynki. Miasto w wyniku ostrzałów pozbawione zostało prądu, wody oraz ogrzewania. Jak donoszą ukraińskie media, mieszkańcy miasta schronili się w piwnicach. Sytuację utrudnia również kilkunastostopniowy mróz. Petro Poroszenko polecił też ukraińskim dyplomatom, aby ci poinformowali o sytuacji w Awdijiwce, Radę Bezpieczeństwa ONZ i OBWE. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A moim gościem jest Piotr Pogorzelski, Polskie Radio, były korespondent w Kijowie. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. OBWE apeluje do obu stron o pamiętanie, to znaczy, że obie strony mają coś na sumieniu. No to na pewno, to tutaj nie można wskazywać zdecydowanie na to, że teraz tylko jedna strona używa broni, ale jest pytanie, jak zwykle, kto zaczął. Tak. I tutaj no oczywiście Ukraińcy wskazują na stronę wspieraną przez Rosjan, czyli na separatystów, no a Rosjanie odpowiadają, że nie mają z tym nic wspólnego, a separatyści twierdzą, że odpowiadają na to, co robią Ukraińcy. Z tym, że te zarzuty, które pojawiają się ze strony moskiewskich mediów czy ze strony władz na Kremlu, no brzmią dość absurdalnie, dlatego że trudno uwierzyć w to, że strona ukraińska sama ostrzeliwuje miasto, które kontroluje, czyli sama ostrzeliwuje Awdijewkę. Awdijewkę, tak. A Awdijewka to jest ważne, jakieś strategiczne miejsce? Tak, to jest ważne miejsce z dwóch powodów. To jest miasto, gdzie wcześniej przed wojną mieszkało około 36 tysięcy ludzi. Teraz tę liczbę się ocenia na 22 tysiące i jest tam największy w Europie kombinat koksowniczy, czy też możemy to określić mianem koksowni, ale wiadomo, że chodzi tutaj o bardzo duży zakład przemysłowy, który także nie tylko produkuje koks, ale ogrzewa miasto. Dlatego atak na sam kombinat oznacza także trudną sytuację samej Awdijiwki. Jeszcze jedna rzecz jest ważna, że tuż obok tej strefy przemysłowej, którą kontrolowali Ukraińcy, przebiega droga Doniec-Gorłówka. To jest droga, która jest strategicznie ważna dla separatystów, dla komunikacji między tymi dwoma miastami. Zdaje się też linia kolejowa jest tam poważna, prawda? Tak, i jeszcze jest ważna jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy wcześniej, to to, że ten kombinat koksowniczy, on należy do Rinata Achmetowa. Więc właściwie obrona tego miasta jest nie tylko obroną terytorium Ukrainy, ale jest też obroną biznesu, prywatnego biznesu oligarchy. No dobrze, zastanówmy się nad politycznymi korzyściami. Czy Ukraina może mieć z tego jakieś polityczne korzyści? Tak, Ukraina może mieć z tego polityczne korzyści, ale polityczne korzyści może mieć też Rosja z tego, co się wydarzyło. Więc tutaj sytuacja nie jest jasna. W ogóle jakby powinniśmy zacząć od tego, że całe utrzymywanie tego konfliktu, tlenie się tego konfliktu jest po pierwsze korzystne dla Rosji, ale z drugiej strony jest też korzystne dla Ukrainy. Rozwiązanie tego konfliktu według tych porozumień mińskich, o których się cały czas mówi, nie przynosi żadnych korzyści Ukrainie, dlatego że zostaje jedną z końcowej sytuacji, którą powinniśmy osiągnąć po realizacji porozumień mińskich, jest to, że te samozwańcze republiki Doniecka i Ługańska wchodzą w skład Ukrainy, tak, ale też wpływają na politykę zagraniczną Ukrainy. I mają swojego rodzaju autonomię. Autonomia to jeszcze nie jest tak strasznie jak to, że tak. mogą właśnie decydować o tym, w którą drogę, w którą stronę pójdzie Kijów. Czyli w tym momencie możemy zapomnieć o jakiejś integracji z Zachodem, z Unią Europejską, czy też z NATO. Ale wracając do tego, komu służy ten konflikt? Na pewno ten konflikt zostanie wykorzystany i te ostrzały, które są teraz przez stronę ukraińską, po to, żeby mieć kolejny argument na to, że sankcje wobec Rosji nie powinny zostać zniesione. Z kolei dla strony rosyjskiej będzie to kolejny przykład tego, że Ukraińcy nie przestrzegają porozumień mińskich i że to nie tylko strona rosyjska ich nie przestrzega, ale właśnie także Ukraina. No i jeszcze może być jeden cel, czy też można powiedzieć jeden skutek tego, co się teraz dzieje, to, że może to przyspieszyć spotkanie Trumpa z Putinem. Mhm. A myślisz, że Putin z Trumpem mogą się dogadać w sprawie Ukrainy, czy to jakby w ogóle nie leży w zainteresowaniach nowego amerykańskiego prezydenta? Sądzę, że to może być element przetargowy. To jest pewne aktywa są po stronie Donalda Trumpa i tymi aktywami są sankcje, którym jest obłożona Rosja w związku z konfliktem w Zagłębiu Donieckim i w związku z aneksją Krymu. I teraz jest pytanie, na co Donald Trump będzie chciał wymienić te sankcje? Jest to po prostu jako osoba, która zajmuje się handlem, biznesem, prawdopodobnie będzie miał właśnie takie podejście. Czyli tutaj może starać się na przykład przekonać Rosjan do większego wsparcia na Bliskim Wschodzie, czy też ustąpienia może nawet częściowo w kwestii Syrii, właśnie w zamian za zniesienie sankcji wobec Rosji za to, co się dzieje w Zagłębiu Donieckim. Zejdźmy z poziomu wielkiej polityki na niski poziom tych ludzi, którzy żyją w Donbasie. Jakie tam panują nastroje? To zależy po której stronie tej linii granicznej, linii frontu, ale jeżeli już mówimy o Awdijiwce, to jest miasto, które jest kontrolowane przez Ukraińców, przez Kijów, co nie znaczy, że nie ma tam sympatii prorosyjskich. Takie sympatie są. Część tych ludzi na pewno z przyjemnością by znalazła się w składzie Rosji. Może sama propozycja samozwańczych republik nie jest tak atrakcyjna, ale jeżeli mamy z tyłu głowy, że następnym krokiem będzie to, że dołączą nas do Rosji, to już wtedy ta propozycja jest atrakcyjna dla tych ludzi, dla tych mieszkańców. Więc na pewno tam są takie nastroje. I teraz jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje obecnie w Kijowie, kiedy jest rozmowa, są rozmowy o tym, czy warto pomagać Awdijiwce, prawda? Tak. Dlatego, że są miejsca już w Kijowie, w ukraińskiej stolicy, gdzie można oddawać, nie wiem, ciepłe rzeczy tym ludziom, ponieważ w Awdijiwce jest bardzo zimno, nie działa ogrzewanie, one jest ledwo utrzymywane. Ale pojawiają się takie głosy, a po co my mamy im pomagać, jeśli oni i tak chcą do Rosji? Mhm. Ale z drugiej strony mamy też głosy, które mówią, musimy im pomóc, bo wtedy stracimy tę część społeczeństwa miejscowego w Awdijiwce, która chce pozostać w składzie Ukrainy i która jednak cały czas czuje się związana z państwem ukraińskim. Kto rządzi na tych terenach? Kto rządzi w DNR i LNR? Tam jest jakaś struktura państwowa, czy to raczej struktura mafijna? No ja bym był tutaj daleki od takiego określenia struktura mafijna. Struktura mafijna by była chyba bardziej lepsza jako określenie tego, co się dzieje w Naddniestrzu, gdzie są małe grupy społeczne, które korzystają finansowo z tego, że to jest nieuznawane przez nikogo terytorium, między innymi do przemytu. Tutaj są to ludzie, którzy formalnie mają pewne stanowiska, ponieważ zbudowano tam pewną strukturę państwową, ale są oni w pełni kontrolowani przez Moskwę. Dlatego też Kijów bardzo kładzie duży nacisk na to, że my nie rozmawiamy z samozwańczymi władzami, ani w Doniecku, ani w Ługańsku, bo nie ma to sensu. Dlatego, że tak naprawdę ich zleceniodawcy są w Moskwie, dlatego trzeba rozmawiać z Moskwą. A na ulicy? Na ulicy chodzi o Donieck i Ługańsk. Tak, kto rządzi na ulicy? Bo przecież nie policja. No to są uzbrojone oddziały, ale z tego, co ja czytam, to jakie już prawo nie mamy, obowiązuje? Prawo kaduka? Czy Nie ma już tego bezprawia, które było na początku. Mm-hmm. Jednak w pewnym stopniu tamtę sytuację uporządkowano. No, chociażby już wprowadzenie innej waluty, czyli rubla zamiast ukraińskiej hrywny, wymagało pewnych działań, które porządkują całą sytuację. Dlatego, że Rosja też nie może sobie pozwolić na to, żeby ci ludzie całkowicie się odwrócili od tych samozwańczych republik. Bo jak ja byłem w jednej z wiosek pod Donieckiem, to mówili, że oni